إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. یہاں بھی مراد اقوام یہود ہیں جنہوں نے زکریہ اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور حزقیل علیہ السلام کو بھی قتل کیا، اور ان کا خود گمان ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا. اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود اپنے باپ دادوں کے کرتوتوں سے راضی تھے، اس لیے ان قبیح اعمال کی نسبت ان کی طرف کرنا صحیح ہوا. امام حاکم نے لکھا ہے کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ داعی الاللہ اپنی جان کا خطرہ ہونے کے باوجود لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتا رہے گا.